δυσάρεστα γεγονότα μας οδήγησαν στην Ταλαχάση σπηλιά χειμερών. Μιλήσαμε για αλωτριωμένους κι αλωτριωθήκαμε, συμπονέσαμε και μας περιφρόνησαν. Η σταθερότητα μου χάραξε τη βρωμιά τους κι αυτές δαιμονισμένες έπηξαν τα δόντια τους. Οι επενοί μου έχασαν την ουσία τους και περιπλανηθήκαμε προς τον Άγιο Αυγουστίνο. Στο θόρυβο ενός βιαστικού αυτοκινήτου νυφάρμες υποχωρούσαν στο πλάι σου σαν μια κακοτυλιγμένη μπόμπινα ταινίας, σαν τις φωτογραφίες ενός κομμένου ταξιδιού. Καταλήματα σε μοτέλ από χαρτόνι, το νερό μας καρέ την αφέξω μας, πίσω από τις αυγές ενός πρωτόγονου χειμώνα τα καθήκοντα μας μας χώρισαν, μας άφησαν. Ενώ τα λυπημένα γκρίζα μάτια σου έσβηναν φεγγάρι στολισμένο υπέροχο ανάμεσα στα σύννεφά του, χωρισμένοι μεταγράψαμε τη συνάντησή μας στον φλοιό ιερών κέντρων. Στο θόρυβο ενός βιαστικού αυτοκινήτου νυφάρμες υποχωρούσαν στο πλάι σου σαν μια κακοτυλιγμένη μπόμπινα ταινίας, σαν τις φωτογραφίες ενός κομμένου ταξιδιού.